बातों को इनसे होगा क्या, छोटी छोटी बातों पे चिड़ ना बिगड़ ना, समझो समझो इन बातों से कुछ भी नहीं मिलता। आओ डार्लिंग हम दोनों अब खुल मिल के रहेंगे, आओ डार्लिंग हम दोनों अब खुल मिल के रहेंगे, आओ डार्लिंग हम दोनों अब खुल मिल के रहेंगे, तुम हमें गुड कहना हम तुमको वेरी गुड कहेंगे। इन बातों को इनसे होगा क्या। तुम हमको बोलो सॉरी, गुस्से का पड़े नहीं तुम पर कोई दौरा या कोई दौरी। ओ डार्लिंग मेरी बात को तुम समझो ना, बाहों में हमें तुम ले लो हूँ पास तुम्हारे जब हम, बाहों में हमें तुम ले लो हूँ पास तुम्हारे जब हम, तुम हमको बोलो थैंक यू हम तुमको बोले वेलकम। ओ डार्लिंग लड़ना झगड़ना झगड़ते अकड़ना, छोड़ो छोड़ो इन बातों को इनसे होगा क्या। मैं घर से जब भी जाऊं तुम कहो मुझे गुड बाय, मैं घर से जब भी जाऊं तुम कहो मुझे गुड बाय, मैं लौट के जब घर आऊं तुम बोलो डार्लिंग हाय। ओ डार्लिंग ऐसा होगा तुम भी कहो ना। हम दोनों अब घुल मिल के रहेंगे, आओ डार्लिंग हम दोनों अब घुल मिल के रहेंगे, आओ डार्लिंग हम दोनों अब घुल मिल के रहेंगे, तुम हमें गुड कहना हम तुमको वेरी गुड कहेंगे। लड़ना झगड़ना झगड़ते अकड़ना, छोड़ो छोड़ो इन बातों को इनसे होगा क्या।